kupujesz faktury. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Karoq Edition 130 w leasingu dla firm już od 625 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. MediaMarkt, ceny są git. Promki wciągają jak wir. Wbijaj do nas na Black Weeks. Głośniki JBL Party Box za 1599 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką 1799 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 listopada, jest 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura przesłuchała nastolatka, który groził prezydentowi. 19-latek przyznał się do winy. Po incydencie na linii kolejowej Warszawa-Lublin w okolicach Rzeczyna trasa jest już przejezdna. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach odbył się bal wcześniaka. 19-latek przyznał się do kierowania gróźb karalnych wobec prezydenta. Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba, mężczyzna złożył obszerne wyjaśnienia i wyraził skruchę. Prokurator zastosował dozór policji połączony z zakazem zbliżania się do prezydenta Rzeczypospolitej i budynków Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi tu o budynki na krakowskim Przedmieściu oraz o zespół parkowo-pałacowy Belweder. Zawiadomienie formalne w tej sprawie złożyła Służba Ochrony Państwa. W dalszym etapie konieczne będzie przesłuchanie w charakterze pokrzywdzonego prezydenta Karola Nawrockiego i odebranie od niego formalnego wniosku o ściganie nastolatka. 19-latek jest obywatelem Polski, mieszkańcem powiatu otwockiego. Nastolatek zamieścił w mediach społecznościowych wpis, do którego dołączył zdjęcie broni i komentarz: do zobaczenia, Karolku. Nastolatkowi grozi do 3 lat więzienia. Linia kolejowa Warszawa-Lublin jest przejezdna, poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe. Między Sobolewem a Rzeczynem ruch odbywa się po jednym torze. Rano na drugim torze stwierdzono uszkodzoną szynę. Pociąg zatrzymał się tuż przed wyrwą. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się 2 pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu wciąż pracują służby. Zespół techniczny zarządcy infrastruktury przystąpi do naprawy, jak tylko zakończą swoją pracę. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane m.in. przez komisję kolejową. Zabawy, tańce, animacje, słodkości i moc balonów. W Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach zakończył się bal wcześniaka. Imprezę zorganizowano w przeddzień Światowego Dnia Wcześniaka, by więcej rodzin z dziećmi mogło przyjść się bawić i dzielić własnym doświadczeniem. Agnieszka Loch rozmawiała z maluchami i ich bliskimi. Świetnie i lecimy dalej. Jak masz na imię? Janek. Ile masz lat? 6,5. Kim jesteś? Wcześniakiem. Ta mała niedźwiadka to pani córka. Tak. Ważyła 900 gramów, miała 37 centymetrów. No aktualnie to już jest ponad 5-kilowa dziewczynka. Widziałam córkę dopiero po 8 dniach. Byłam zarażona też bakterią E. coli. Bałam się, że nie zdążę jej zobaczyć. I bardzo się cieszymy, że jest z nami po prostu. Jedyny kontakt, jaki mogłem, to wkładałem jej rękę do inkubatora. Dużo kangurowałem, czytałem jej. Pierwsze dni były stresujące, bo faktycznie gdzieś mieliśmy taką wizję, że będzie trzeba jej nagrobek wybierać. Moja długo wyczekana córeczka. Teraz myślę, że już najgorsze za nami i mam nadzieję, że już po prostu mieliśmy trudny start, ale teraz już będzie po prostu z górki. Każdego roku 15 milionów dzieci na świecie rodzi się przedwcześnie. Lekarze mają obowiązek poinformować rodziców o wszystkich możliwych scenariuszach. Są też w stanie ratować życie i zdrowie 400-gramowych maluchów. Leśnicy apelują o niewypalanie liści i niepozbywanie się ich z podwórek. Paweł Kosin z Nadleśnictwa Daleszyce podkreśla, że sterta liści to idealne schronienie na zimę dla jeży. Jeżeli wiemy, że mamy w swoim ogrodzie albo w jego sąsiedztwie jeże, to warto pomyśleć o tym, żeby takie liście zostawić, zgrabić je na taką kopkę i nie tak jak zwykle spalić je czy w worki popakować i wywieźć z naszej działki, tylko po prostu zostawić jako takie naturalne schronienie dla jeży. Jeże korzystają z takich kopek, to jest dla nich naturalne. Leśnik apeluje także, by nie podchodzić do kopek usypanych z liści, bo może w ten sposób wystraszyć śpiące tam jeże. Zwierzę wybudzone ze stanu hibernacji praktycznie nie ma szans na przeżycie. Jeże są bardzo pożyteczne, żywią się m.in. pająkami, owadami, ślimakami czy żabami. Są pod ochroną, dlatego obowiązuje zakaz chwytania i przetrzymywania oraz zakaz niszczenia albo uszkadzania ich schronisk. W razie napotkania chorego albo rannego jeża należy skontaktować się ze Strażą Miejską. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, zwłaszcza w Małopolsce, na Górnym Śląsku, Lubelszczyźnie i ziemi łódzkiej. Przejaśnienia mogą się pojawić na północnym zachodzie. Deszcz jest spodziewany w całej Polsce. Będzie od 3 do 7 stopni, cieplej na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie 12.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, już prawie 10 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Flagowy okręt sportowy radiowej Trójki rusza w dwugodzinny rejs. Dziś służbowo na statku. Norbert Michalek. I Dariusz Urbanowicz. Jesteśmy pod silnym wrażeniem gry naszych piłkarzy pod wodzą trenera Jana Urbana, który wie doskonale, na co stać jego podopiecznych. Mówiłem do Ronaldowi Kumanowi, że może się spotkamy na mistrzostwach i tam ich walniemy. Na meczu był Adam Malecki i omówi ostatni remisowy występ z Holandią, ale też posłuchamy raportu z Malty, gdzie jutro zagramy ostatni mecz przed wiosennymi barażami. Żeby tylko plusy nie przysłoniły minusów, czy też minusy plusów, pod dachem Stadionu Narodowego na płytę boiska poleciały race. Takiej sytuacji nie powinno być. Proszę sobie wyobrazić, że mamy grać u siebie baraż, ale mamy zamknięty stadion i nie możemy w kraju grać, albo połowę stadionu zamknął. No nie, no po co to? Nikomu to niepotrzebne, no ale do niektórych to nie dociera. Trener Urban stanowczo, a co na to państwo, czyli ultrasi reprezentacji Polski, mieli rację, protestując w ten sposób przeciwko niewpuszczeniu przygotowanej przez nich patriotycznej oprawy na mecz. Dwie dwójki, siedem trójek. Nasz wybitnie trójkowy numer do dyspozycji naszych słuchaczy. A co jeszcze w programie? W tematach około piłkarskich pójdziemy poszybować w tunelu do symulacji skoków spadochronowych Flyspot z Lukasem Podolskim i spółką z Górnika Zabrze. Zawsze jest fajnie mieć alternatywę do treningu. Zawsze tak robiłem w byłych klubach, gdzie byłem. Dla opaków coś innego jak trening. Atmosferę to stworzy fajną. Opaki się cieszą. Musimy dać maksa siebie, tak jak tu w tunelu. I jak tak będziemy pracować mocno i twardo, to na koniec możemy coś osiągnąć. Spotkamy się z Basią Leśniewską, 15-letnią nadzieją olimpijską polskiego pływania. Jeden z moich marzeń jest po prostu udowodnienie czy pokazanie, że nie tylko na przykład Wielka Brytania czy Ameryka potrafią dobrze pływać, ale takie kraje jak Polska no, też potrafią wygrać medal na olimpiadzie. Jeszcze jeden temat w kwestii sportu młodzieżowego i nadziei na przyszłość. Na wielkim finale akcji z Orlika na stadion pojawili się łowcy talentów, a grze dziewczynek przyglądała się sama selekcjonerka Nina Patalon. Myślę, że jest tutaj już dużo też nazwisk, które mamy w notesach, ale także jest sporo nowych zawodniczek, które widzimy pierwszy raz i to cieszy. Przede wszystkim fakt, że piłka nożna kobiet w Polsce jest sportem, który naprawdę może stać się sportem zespołowym numer jeden. Za kilka dni rusza sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Połączymy się z kimś, kto nie udaje, że zna się na tym dziwnym sporcie, Michałem Chmielewskim. Ciekawostki olimpijskie zbierze dla nas tradycyjnie Henryk Sytner, a w studiu odwiedzi nas świeżo upieczony prezes Polskiego Związku Badmintona, pięciokrotny olimpijczyk Robert Mateusiak. A teraz sprawdźmy, co słychać na sportowych arenach. W Gorzowie Wielkopolskim wielkie święto tenisa. Nasze reprezentantki z Igą Świątek na czele grają o awans do kwalifikacji turnieju finałowego Billie Jean King Cup. Właśnie trwa mecz Igi z Rumunką Lee. No i na razie spokojnie. 4-1 prowadzi Polka. Serwis podaje, ale w tym gemie na razie 0-30. No właśnie, jeszcze dzisiaj o 18:00 w finale ATP Finals Włoch Jannik Sinner zagra z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Tak, jeszcze tutaj krótko. Linda Klimowiczowa pokonała Elenę Barté w pierwszym meczu 6-1-6-2. Bardzo dobrze się patrzyło. No właśnie, Polki prowadzą 1-0. Teraz jeśli Iga Świątek wygra, to będzie to, no to wygrane spotkanie. Wygrany tak, turniej, tak jest. Kolejny polski medal podczas strzeleckich mistrzostw świata. Tomasz Bartnik, Maciej Kowalewicz i Andrzej Burda w drużynowej rywalizacji w karabinie 50 strzałów z odległości 300 metrów zdobyli leżąc brązowe medale. To trzeci krążek reprezentacji Polski na tej imprezie. Wcześniej złoto w karabinie na 300 metrów z trzech postaw wywalczył Bartnik, a nasza reprezentacja w tej samej konkurencji zdobyła drużynowo brąz. No fajnie, że zdobywasz medal leżąc. No to takie niby łatwe, nie? Niby oczywiste. Michał Bryl i Bartosz Łosiak na pewno nie mogli leżeć, bo to taki sport, w którym trzeba się naprawdę intensywnie ruszać. Odnieśli właśnie drugie zwycięstwo grupowe Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej. Biało-czerwoni pokonali Austriaków Christopha Dresslera i Filipa Wallera 2-1 i awansowali do fazy pucharowej. Dobre wiadomości również z Delhi. Wiktoria Rogalińska awansowała do półfinału zawodów Pucharu Świata w boksie. W ćwierćfinale Polka pokonała Ukrainkę Inę Statkiewicz. Rogalińska o finał powalczy we wtorek. Lukas Pineiro Broten wygrał w Finlandii w Levi slalom alpejskiego Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. To początek sezonu w tej konkurencji i jego pierwsze w historii zwycięstwo jako reprezentanta Brazylii. Też pierwsze zwycięstwo Brazylijczyka w ogóle. Drugie miejsce zajął Francuz Clément Noël, a trzecie sensacja zawodów, reprezentant gospodarzy Eduard Halberg. Polacy jak zwykle nie startowali. Przypomnijmy, że wczoraj rywalki zdeklasowała Michaela Schifrin, odnosząc 9. zwycięstwo w Levi, no i zdobywając nagrodę główną w postaci Renifera po raz 9. Ciekawe, jak mu nada, jakie imię mu nada. Rudolf. Rudolf? Mhm. Ale tam każdy jest Rudolf, bo się ona coś tam kombinuje z tym Rudolfem. Włoch Marco Bezzecchi z zespołu Aprilia wygrał w Walencji ostatnio w sezonie rundę motocyklowych Mistrzostw Świata MotoGP. Tytuł Mistrza Świata już wcześniej zapewnił sobie Hiszpan Marc Marquez z ekipy Ducati, który dziś nie startował z powodu kontuzji. Koszykarze Arki Gdynia wygrali z Górnikiem Wałbrzych 85-69. To 8. kolejka koszykarskiej ekstraklasy. Dziś jeszcze jedno spotkanie. GTK Gliwice podejmie miasto Szkła Krosno. Początek o 17.30. Reprezentacja Portugalii wywalczyła awans na przyszłoroczne piłkarskie Mistrzostwa Świata. W meczu grupy F kwalifikacji w strefie europejskiej Portugalia pokonała Armenię, uwaga, 9-1. W drugim spotkaniu tej grupy Węgry przegrały z Irlandią 2-3. Dzięki temu wynikowi Irlandia zapewniła sobie udział w barażach. Zaczął się tiebreak Bogdanki Luk Lublin z Asseco Resovią. Na razie jest 5-1 dla Asseco. Będziemy trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o rozgrywki siatkarskie. 2-2, 7-3. Czekamy na Państwa telefony w każdej sportowej sprawie, a za chwilę piłka nożna, bo spać nie można. 20 minut po godzinie 17, a teraz przeanalizujemy to, co się działo w piątek na Stadionie Narodowym. Głośno dzisiaj będzie o Stadionie Narodowym, bo jeszcze będzie akcja z Orlika na stadion. Ale zanim o dzieciach, to o tych piłkarzach, którzy nam dali taką frajdę. Przedostatni mecz eliminacji Mistrzostw Świata. Reprezentacja Polski zremisowała 1-1 z Holandią. No i właśnie, na Stadionie Narodowym ten piątkowy wieczór spędził Adam Malecki. Zremisowaliśmy z Holandią w Rotterdamie. Piękny gol Mattiego Kesza. Zremisowaliśmy w Warszawie. Po pięknym golu Kuby Kamińskiego. Lewandowski, beautifully done. Verbruggen thought about coming. He's on the retreat. And Poland lead through Kamiński. A classic counter-attack goal. I tylko szkoda w tych eliminacjach do Mundialu, przegranej w Helsinkach z Finlandią. No ale rzeczywistość Michała Probierza minęła. I kadra z selekcjonerem Janem Urbanem rośnie jak drożdżowe ciasto w piecu. Daje radość, a i perspektywę na smaczną przyszłość. Już teraz wygląda to dobrze, a może być jeszcze lepiej. Selekcjoner przed meczem z Holandią musiał łatać dziury, bo i wykartkowanych nie brakowało, i kontuzjowanych. A już w 11 minucie meczu na Narodowym uraz wyeliminował Sebastiana Szymańskiego. I nawet z tym kolejnym pechowym wydarzeniem klocki nie rozsypały się. To wyglądało po prostu dobrze. Wiele roszad i byliśmy zmuszeni jakoś poukładać tą linię defensywną, bo były kartki, kontuzje i cieszę się z tego, że ci zawodnicy sobie poradzili. To nie był taki mecz, który ma nie wiadomo jaką wagę, że to jest ogromna odpowiedzialność, jeśli chodzi o ten wynik. To najtrudniejsze dopiero przed nami. Natomiast dobra gra cieszy, bo to buduje atmosferę, to daje pewność siebie zespołowi i to są na pewno ważne rzeczy, kiedy masz zawodników, którzy chcą przyjechać na reprezentację, bo czują ciepło zgranej grupy. To jest na pewno fajna rzecz, która pomaga w tym, aby drużyna grała lepiej. Holendrzy w piątkowy wieczór oczywiście dominowali, posiadali piłkę z miłością namiętną wręcz, ale to Polacy wyprowadzili cios, na który złożyło się. Wyłuskanie piłki Memphisowi Depayowi przez Nikolę Zalewskiego, ten podał do rozpędzającego się pędzi wiatra Kamińskiego. Kuba przekazał piłkę Robertowi Lewandowskiemu, który magicznym podaniem wypuścił Kamińskiego na sam z bramkarzem, któremu posłał piłkę między nogami. Jak to wyglądało z perspektywy strzelca? Chyba lewy jest na tym poziomie, że wiedział to, że wychodzę na dobrą pozycję. Super zagrał mi piłkę. Odrobina szczęścia, wiadomo, między nogami bramkarza, ale cieszę się, bo te szczęście w tym sezonie mi dopisuje. I jeszcze punkt widzenia podającego, Lewandowskiego. Tym przyjęciem widziałem, że Van Dijk tak trochę zostawił dużo miejsca, bo jakby w drugą stronę zaczął biec i widziałem, że Kamil zrobił super ruch. Zauważyłem, że nie mam co mu do nogi grać, tylko prosto padł on z jego szybkością. To wiedziałem, że zostanie jeden na jeden z bramkarzem. Jeszcze bramkarz wysoko był, cofał się. Sytuacja fajnie wyszła, ale na pewno takie mecze też budują nas, budują drużynę. Mówił kapitan Lewandowski, który do momentu magicznego podania miał niecałych 10 kontaktów z piłką. Gol podobał się także trenerowi Urbanowi. Bardziej wykończenie czy asysta? Jedno i drugie, bo to wszystko trzeba dobrze skoordynować, ale faktycznie wykończenie bardzo dobre na dużym spokoju, jeśli chodzi o Kubę. Widać zresztą, że jest w bardzo dobrej dyspozycji. I tylko tego straconego gola szkoda. Wszyscy wiemy, że to był błąd i złe zachowanie zawodnika. Trochę wkurza to, że wiedzieliśmy o tym, już żeśmy analizowali reprezentację Holandii przed tym pierwszym spotkaniem i wiedzieliśmy, jakie są najlepsze ich atuty. I właśnie te wrzutki na dalszy słupek i nas zaskoczyli. Jest to gra błędów. Kto mniej ich popełni, ten wygrywa. Mówi Michał Żyro z Canal Plus Sport i były reprezentant Polski. Gapiostwo, błąd bramkarza Grabary, nad którym piłka przelatuje i Skóraś już myślał, że będzie po wszystkim, że złapie to Kamil, a Malen miał praktycznie sytuację do pustej. Był blisko i Depay świetnie to wykorzystał, no ale całościowo myślę wyglądało to ok. Trochę ta druga połowa wszystkich chyba uśpiła. Uśpił chyba dym Rac, które w 60 minucie na boisko zaczęli rzucać ci, którzy mieli się zająć głośnym kibicowaniem na Narodowym. Nie zostali wpuszczeni z pełną oprawą na stadion i sfrustrowani przy zamkniętym dachu Narodowego posłali na murawę deszcz Rac. Trener Jan Urban po meczu był niepocieszony. Takiej sytuacji nie powinno być. Proszę sobie wyobrazić, że mamy grać u siebie baraż, ale mamy zamknięty stadion, nie możemy w kraju grać, albo połowę stadionu zamknął. No nie, no po co to? Nikomu to niepotrzebne, no ale do niektórych to nie dociera. To oddajmy jeszcze głos ekspertom. Jakie pozytywy meczu widzi były reprezentant Polski Grzegorz Mielcarski, dzisiaj komentator TVP Sport? Doceniam to, co zrobił Matykasz w wielokrotnych sytuacjach, kiedy szczególnie w pierwszej połowie, jego wejścia, jego dośrodkowania, jego aktywność, jego walka z Hakpo na boku. Doceniam, jaką pracę wykonał Robert Lewandowski, będąc daleko od piłki, a jednak musiał z Van Dijkiem często grać. A kiedy raz do niego nie doskoczyli, kiedy raz go zostawili, to się odwrócił, zagrał piłkę tak Kamińskiemu, że ten zdobywa gola. Nawet jak Grosicki wszedł w końcówce, dwa razy na pewno się utrzymał przy piłce, spowodowało, że Holendrzy nie odzyskali jej i nie potrafili za chwilę przejść do swojej gry. To były ważne momenty. I dzisiaj Polska była odpowiedzialna. Bardzo, bardzo myśmy chwalili tutaj obronę Tomka Kędziory, że potrafi tak tym kierować, że potrafi wiedzieć, że wie doskonale, kiedy skrócić, kiedy skoczyć. Ja wiem, że to jest piłkarz doświadczony. Młody Żółkowski, fenomenalny mecz. Fenomenalny mecz, jak na ten bieg, wie kiedy skrócić, wie kiedy skoczyć, wie kiedy sfaulować. Czuję dumę dzisiaj z gry naszego każdego zawodnika, który się pojawił na boisku. Jest ta chemia wyczuwalna między trenerem a zawodnikami. Oni to czują, bo nawet taki moment, jak trener decyduje się na 6 minut przed końcem, ściąga Lewandowskiego, ściąga Kamińskiego, wchodzi Rózga, debiutant, wchodzi młody chłopak. Ten chłopak wygrywa tym, że dostaje szansę, że widzi ten trener w takim meczu, w końcówce, gdzie wynik jest cały czas otwarty i ufa mu, że on się z tego wywiąże. Jak pan zareagował na terasy, które wylądowały na boisku, to było dosyć zaskakujące, przykre, trzeba przyznać. Przykre, przykre, bo wspólnie budowaliśmy ten dzień. 500 tysięcy Polaków chciałoby wejść na ten stadion. Przyszli też ludzie, którzy w pewnym sensie chcieli zakłócić to święto, bo to było święto nas wszystkich dzisiaj. A takie obrazki nie są potrzebne, one się nie zdarzają. Dzisiaj po prostu był to przykry incydent. I jeszcze Michał Żyro. Dużo pozytywów, dużo dobrych rzeczy, stałe fragmenty gry w defensywie, naprawdę bardzo, bardzo dobre, super byliśmy ustawieni, dużo, dużo dobrych rzeczy. To jest taki na razie poligon doświadczalny, ale idzie to w dobrą stronę. I na koniec optymistycznie, jak to z Janem Urbanem bywa? Mówiłem do Ronaldowi Kumanowi, że może się spotkamy na mistrzostwach i tam ich walniemy. Jutro ostatni mecz eliminacji z Maltą, no a potem baraże. I oby powodów do radości i optymizmu było jeszcze więcej. To był Adam Malecki, który z wielką przyjemnością obejrzał mecz Polska-Holandia na Stadionie Narodowym, a my zachęcamy Państwa, żeby do nas dzwonić 2 2 7 3. Temat jutrzejszego meczu na Malcie jeszcze wróci za chwilę. Tymczasem Iga Świątek wygrała pierwszy set z Rumunką Lee 6-2. We'll be right back. ci nie uczymy się. W meczu szóstej kolejki plus ligi Bogdanka Luk Lublin przegrała z Asseco Resowią 2-3. A Iga Świątek wygrała pierwszy gem drugiego seta. Teraz chwila przerwy, narada z kapitanem reprezentacji Polski Dawidem Celtem. No ale my przenosimy się na Maltę, gdzie jest ciepło i tym ciepłem rozkoszuje się Filip Jastrzębski. Halo, halo? Dzień dobry, rzeczywiście jest bardzo ciepło, bardzo przyjemnie. Kiedy o 8 rano wsiadałem w samolot na lotnisku Okęcie w Warszawie, no to było zimno jak diabli, a tutaj no szok termiczny wręcz, ale taki pozytywny, bardzo pozytywny. A jak wrażenia po konferencji prasowej z udziałem Jana Urbana i Jakuba Kiwiora? Chwilę temu się zakończyła i pytanie, czy też jest pozytywnie? Pozytywne jest, myślę, nastawienie naszego selekcjonera oraz piłkarzy. Daleko na Maltę. Będziemy jeszcze tutaj próbować Filipa łapać. Halo, halo, Filip, jesteś? No i zniknął nam Filip. No dobrze, to może zagrajmy Paula McCartneya, a jeszcze podejmiemy jedną próbę po piosence. There were rules you never told me. Halo, halo, jest już Filip, odnalazł się zagubiony gdzieś na Malcie, w Takali. Powiedz mi dokładnie w paru słowach, jak wyglądała konferencja, no i czego się możemy spodziewać jutro, czy stan zdrowotny naszej reprezentacji jest okej? Wydaje się, że już więcej kontuzji nie ma, o niczym takim selekcjoner dziś nie mówił. Mówił między innymi o tym, że on oczekuje od swoich piłkarzy, by ci z podobnym nastawieniem wyszli na ten jutrzejszy mecz z Maltą, ze 166. drużyną świata, jak było to kilka dni temu w spotkaniu z Holandią, czyli z 6. drużyną świata. Chodzi o to, by rywala nie zlekceważyć, bo przecież pamiętamy, że w piątek potrafili Maltańczycy ograć w Helsinkach Finów i sprawić niespodziankę. W związku z tym to nie jest już tak, że można sobie rywali teoretycznie słabszych lać po 7-0, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zagrać dobre spotkanie, bo to jest ostatni mecz w tym roku. Trzeba się dobrze nastroić na ten marzec, bo to wówczas czekają nas najważniejsze, kluczowe, decydujące spotkania w barażowe w walce o awans na Mistrzostwa Świata, by podtrzymana była ciągłość występów w tych wielkich imprezach. Powiedz coś o stadionie w Takali. Podobno bardzo ładny obiekt. Bardzo ładny. Ja jestem, szczerze mówiąc, zdziwiony. Taki cały z kamienia, charakterystyczny, dość duży, okazałe trybuny, ładna murawa, no nic tylko grać. I muszę przyznać, że spodziewałem się raczej jakiegoś pogorzeliska wręcz, że będziemy na jakimś orliku maltańskim rozgrywać to jutrzejsze spotkanie, a tutaj jestem przyjemnie zaskoczony. Oby nas poziomem piłkarskim Maltańczycy jutro nie zaskoczyli, bo chodzi o to, żeby jednak udowodnić tę piłkarską wyższość, jakość, bo nasza kadra miała problemy z tymi drużynami, jak Wyspy Owcze, Litwa, ostatnio Malta, u siebie na Stadionie Narodowym w marcu, więc jednak, żeby zaznaczyć tę piłkarską dominację i to spotkanie wygrać spokojnie. Nie chodzi o to, żeby wygrywać jak najwyżej, tylko żeby po prostu te założenia taktyczne trener... No właśnie, żeby wypełniać założenia taktyczne trenera Jana Urbana. Filip Jastrzębski jest już na Malcie. Jutro pewnie może się jeszcze z nim usłyszymy. Dziękujemy bardzo, Filip. No i co, gramy, a za chwilę wskoczymy do wody. Wskakujemy do wody. Tak jest. Na początku grudnia w Lublinie odbędą się Mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie. W reprezentacji Polski wystąpi 15-letnia wschodząca gwiazda Barbara Leśniewska, a z nią i jej trenerem Mirosławem Małkiewiczem spotka się Dariusz Urbanowicz. Jesteśmy na pływalni warszawskiej przy ulicy Koncertowej. Słychać szum wody, tak naprawdę gotującej się wody. A za wszystkim stoi trener Mirosław Małkiewicz. Panie trenerze, co to za grupa? No i co to za osobniczka tutaj wydelegowana do rozmowy? Okay. Grupa juniorów młodszych, 14-15 lat. Dość liczna grupa, choć teraz nie jest w pełnym składzie, bo część wyjechała na zgrupowanie kadry juniorów. Część nam się troszeczkę pochorowała po zawodach ostatnich. A ta osobniczka to jest Barbara Leśniewska, nasza utalentowana juniorka, z którą właśnie przygotowujemy się do nadchodzących Mistrzostw Europy, które odbędą się na początku grudnia w Lublinie. Natomiast reszta zawodników szykuje się do Mistrzostw Polski. Basia, ty jesteś juniorką, masz 15 lat, a łoisz skórę dużo starszym, bardziej doświadczonym zawodniczką. No co, no wykonuję wszystkie polecenia trenera, przynajmniej się staram. słucham go, wiem, że trener ma jakiś plan dla mnie, ja go wykonuję, no i co? I jest to wypadkowa dobrego trenowania, tak mi się wydaje. W jakich stylach się najlepiej czujesz? Zdecydowanie w kraulu, delfina też bardzo lubię, no a reszta to już naciągana, bym powiedziała. Pływanie jest takim sportem, no, jednym z niewielu de facto, w którym no właśnie młodzież wchodząca dopiero w dorosłe ściganie potrafi często rywalizować z bardzo doświadczonymi zawodnikami. Z czego to wynika? To zależy. No my generalnie skupiamy się, tak jak Basia powiedziała, wykonujemy jakieś założenia, mam przygotowany plan. Tak naprawdę ten plan opracowany został już w ubiegłym roku, tak szczegółowo. Koncentracja głównie polega na tym, że my w danym momencie staramy się pociągnąć te słabe strony Basi. Stąd też w takim jesteśmy etapie wszechstronnym, można by to było nazwać. Trenujemy po to, żeby rozwijać się. Ta żabka czy grzbiet, o której Basia nie lubi tak pływać, ja wiem, że to nie jest jeszcze pora na specjalistyczną ścieżkę, czy nawet stricte ukierunkowaną, bo plan mamy oczywiście chyba tak jak każdy sportowiec do Igrzysk Olimpijskich. I my też taki plan założyliśmy, przygotowaliśmy na tej podstawie właśnie szczegółową analizę obciążeń i tak naprawdę też tłumaczyłem Basi, że jest to dobry moment na pływanie wszechstronne i na to, żeby rozwijać słabe strony. Stąd właśnie ta wypadkowa, o której Basia mówi, pływanie zmiennym i na Memorial Marka Petrusewicza nie tylko tak naprawdę wyścigi skins pokazały wszechstronność, bo tym, czego nie lubi, potrafiła się utrzymać wśród najlepszych grzbiecistek, ale również bardzo ładnie i powiedziałbym fenomenalnie wypadła setka zmiennym, gdzie poprawiła 4 rekordy Polski w jednym wyścigu i oplasowała 3. czas w historii polskiego pływania. I my stricte nie szykujemy się na to, żeby im łoić skórę tym starszym dziewczynom, tylko realizujemy założenia, a przede wszystkim rozwijamy te słabe strony na razie Barbary, bo widzimy jej mocne, to co ona lubi, kraul i tak dalej, ale wiemy, że nie jest jeszcze to czas, żeby ją tak stricte zamknąć w tym stylu i tylko to robić, bo jest jeszcze młodą zawodniczką, oczywiście mamy kierunek i cele poważne. Trzeba właśnie te cechy motoryczne przede wszystkim poprawiać, zarówno właśnie na siłowni, praca nad siłą, nad gibkością, między innymi nad wytrzymałością, nad szybkością i tak samo tu w wodzie. Ta technika, niezbędne te wszystkie elementy i tak dalej, jeżeli ona opanuje, to opracujemy to wszystko perfekcyjnie. W przyszłym roku będziemy mogli się wspólnie zastanowić i zobaczymy to po wynikach i po całej tej realizacji tych założeń, co tak naprawdę będzie jej domeną, taką głównym stylem, który ona będzie się powolutku nim czaić na to, żeby w przyszłości osiągnąć tę kwalifikację, pojechać i tam rywalizować z najlepszymi na świecie. Basiu, bo takie słuchy chodzą, że stosunkowo krótko trenujesz. Kiedy zaczęłaś? Pływanie profesjonalne zaczęłam jakoś w chyba 6 klasie, wtedy przeszłam do GIM-u. GIM 92, tak? GIM 92, tak dokładnie. Zaczęłam tak już bardziej przykładać się do treningu, pływać profesjonalnie, ale pływam tak naprawdę od dziecka, no bo kocham to robić i no. Dobra, ale jeździłaś konno, trochę judo, słyszałem tutaj po sąsiedzku od trenerów. Próbowałam sobie tak urozmaicić, bo ja na początku nie przypadałam za pływaniem. Dopiero jak miałam tam mały wypadek na koniu, to... Co się stało? Złamałam rękę, bo koń się przestraszył, upadłam, złamałam rękę i nie mogłam pływać, przez co, kiedy byłam kontuzjowana i nie mogłam po prostu pływać i siedziałam na tej ławce, to chyba wtedy jakoś mnie tak olśniło, jak bardzo zależy mi na pływaniu i jak bardzo mi brakuje tego pływania w życiu. Basiu, to jest bardzo żmudny sport. Okej, tutaj widzę, koleżanki skończyły trening, mogą sobie poplotkować, pogadać, pocieszyć się, ale... W czasie treningu nie zamieni z nikim ani słowa, co? Nie powinno się chyba rozmawiać, ale no tak stosunkowo wydaje mi się, że u nas na treningach jest taka luźna atmosfera, tam się można trochę pośmiać. Fajnie jest. Za chwilę Mistrzostwa Europy seniorów w Lublinie na krótkiej pływalni. Jakie nastawienie? No nastawienie mamy bojowe, no chcemy powalczyć. Basia kiwa głową. Tak, chcemy powalczyć, chcemy, że tak powiem, poprawić może rekordy życiowe, choć wiadomo, no pięknym by to było scenariuszem, żeby z zawodów na zawody zawodnik się poprawiał tak szczebelek po szczebelku, żebyśmy sobie dążyli. Natomiast na to wszystko wiadomo, ma duży wpływ, ma wiadomo zdrowie Basi i tak dalej. Pilnujemy oczywiście tych wszystkich aspektów składowych do tego, żeby ten wynik osiągnąć. Nawet rozmawialiśmy o tym po Mistrzostwach Świata, że sezon mieliśmy bardzo długi, Basia była zmęczona, też do tych Mistrzostw Świata tak podeszliśmy trochę zdobyć doświadczenie, powalczyć, oczywiście nie poddawaliśmy się, natomiast widać było to zmęczenie. Stąd też takie założenie na początku było takie, że po przerwie, którą Basia miała od wody 2 tygodnie, aż i tylko. Założyliśmy, że nie będziemy się koncentrować, żeby na siłę wykręcić tę kwalifikację na Mistrzostwa Europy. Ona tak naprawdę wyszła z marszu. Fajny wyścig się ułożył, bo Barbara też oceniała sobie ten wyścig. Rozmawialiśmy, żeby oceniła pierwszą setkę w 200, jak to wygląda. Jeżeli jest okej, to żeby docisnęła. Jeżeli nie będzie okej, to żeby miała zadanie trzymać się, powalczyć z panienkami po prostu na tym wyścigu. Ale nie było jakiegoś tam takiego nastawienia, że musimy coś robić. Fajnie takim slangu naszym siadła po prostu ta 200 i zrobiła Basią kwalifikację. Na Petrusie poprawiła jeszcze setką, także pokazała, że to nie była jakaś tam wypadek przy pracy. No i założenia są takie, żeby dobrze tam popływać, wspierać właśnie drużynę, kadrę narodową i koleżanki. Myślę, że i w sztafetach Basia popływa, bo też pokazała, że i 50 ma szybkie. To jest cel na ten okres teraz jesienno-zimowy, a tak naprawdę później to letnie. Mistrzostwa Europy Juniorów, tak żeśmy rozmawiali we wrześniu. Taki przystanek w drodze do najważniejszej imprezy głównej czteroletniej, żeśmy sobie brali. To taki mamy plan. Basiu, to zapytam Cię o Twoje pływackie i niepływackie marzenia. Wiadomo, udział w Igrzyskach Olimpijskich, bo wydaje mi się, że to jest marzenie wielu pływaków, no ale też jeden z moich marzeń takich jest po prostu udowodnienie czy pokazanie, że nie tylko na przykład Wielka Brytania czy Ameryka potrafią dobrze pływać, tylko na przykład takie kraje jak Polska, no też potrafią wygrać medal na olimpiadzie. Czyli po prostu medal. No tak, medal, złoty medal. Basia Leśniewska jest już w drodze na zgrupowanie kadry w Poznaniu, a rozmawiał z nią i jej trenerem Dariusz Urbanowicz. Dwie dwójki, siedem trójek, państwo do nas dzwonią. Była mowa o tych rasach na Stadionie Narodowym, że te grupy ultrasów, jak je nazywamy, pseudokibiców, a dziennikarze wiedzą, że są to swoiste wręcz bojówki przestępcze, tylko jakoś o tym się nie mówi otwarcie i nie wiedzieć dlaczego, albo wiedzieć dlaczego, nie robi się z tym takiego definitywnego porządku. Może należałoby o tym zacząć mówić. No właśnie, mówimy. Czekam z wielkim optymizmem na jutrzejsze spotkanie naszych chłopaków. Mam nadzieję, że wygramy, aczkolwiek nie będzie to bułeczka z masłem po tym, co pokazali Maltańczycy w Helsinkach. No i miałbym propozycję dla naszego selekcjonera, żeby w pierwszej połowie do kompletu chłopaków Lewandowskiego, Kesza, Ziółkowskiego wpuścił Turbo Grosika. Ach, Turbo Grosik. Kto by go nie chciał w akcji zobaczyć. No a w akcji zobaczymy lada dzień naszych skoczków, jako że rusza sezon Pucharu Świata. No i właśnie o tym porozmawiamy z Michałem Chmielewskim z TVP Sport, dziennikarzem, który na skokach się zna, bo sam skacze, więc jest najlepszym skoczkiem wśród narciarzy i najlepszym narciarzem skoczkiem narciarskim dziennikarzy. Cześć, Michał. Dzień dobry Państwu. Już na starcie będę się musiał, rozumiem, tłumaczyć, tak? No kto wie, ten wie. Tu akurat to, że jesteś skoczkiem amatorem, to myślę, że wszyscy kibice skoków o tym doskonale wiedzą. Michał, Lillehammer, pierwsze zawody sezonu olimpijskiego, jakby nie było. Czego się możemy spodziewać po naszej kadrze? Trudno się wylosowało na początek, dlatego że ze wszystkich rozmów moich z ludźmi, którzy albo są blisko tej kadry, albo troszeczkę dalej, albo też ją obserwują podobnie jak ja, wynika, że można się spodziewać wszystkiego. To znaczy, wydaje się, że w tej chwili mamy kadrę co najmniej dwóch prędkości, mianowicie jestem spokojny o to, że na przestrzeni sezonu Kamil Stoch będzie, może nie walczył o jakieś najwyższe trofea, bo tutaj trudno się tego spodziewać i zakładać to z góry, natomiast to, co zobaczyłem na letnim Grand Prix, zwiastuje, że to będzie skoczek, którego stać będzie na dobre próby. Pytanie, czy na dwie jednego dnia, bo to jest jakby gwarantem tego, że będzie zajmował wysokie lokaty. Jako drugi zawodnik, o którego jestem spokojny, występuje Kacper Tomasiak. To jest takie nazwisko, którego być może nie wszyscy z Państwa jeszcze zdążyli się usłuchać. Natomiast zawodnik 18-letni, który wygrał letni Puchar Kontynentalny w tym sezonie, pojechał w nagrodę na swój debiut dopiero w elicie skoków narciarskich do Klingenthal i zajął tam, uwaga, 8 miejsce, najwyższe z Polaków. W związku z tym tutaj można być spokojnym o jego formę. Pytanie, czy na przestrzeni całego sezonu, czy tylko na początku. Podobno jego skoki na ostatnich obozach w Wiśle, w Zakopanem, były bardzo dobre. Co do reszty zawodników, no tutaj pewnie zaczynają się pytania i moje, i wasze, i kibiców. No będziemy z czasem poznawać odpowiedzi na te pytania. Zapytałem się ciebie, jak to wygląda przed tym sezonem, bo oczywiście skoki narciarskie to nie są skoki na odległość, tylko na styl przede wszystkim. No i ten styl często jest, że tak powiem, poprawiany przez na przykład sprawnych krawców. Chodzi mi o kombinezony, z którymi zawodnicy, jak sama nazwa wskazuje, kombinują. Coś, jakiś miecz nad nimi wisi w tym sezonie? Jakieś kartki? Coś takiego? Śmiesznie się składa, dlatego że dosłownie godzinę temu skończyłem rozmowę, którą niedługo będzie można przeczytać na tvpsport.pl, z Matthiasem Hafele. To jest człowiek, który w zeszłym sezonie szył kombinezony. Dla naszej kadry był członkiem polskiego sztabu, a po odejściu skompromitowanego Christiana Katola, czyli byłego kontrolera sprzętu, to on przejął tę funkcję do spółki z paroma innymi osobami. I zarówno on sam, jak i o jego pracy mówi się o zadowoleniu. W te kilka miesięcy udało się podobno posprzątać bałagan. Te nowe pomiary, nowe metody pomiaru kombinezonów są dokładniejsze. Jest mniej pola do jakichś wątpliwości na temat tego, co dzieje się na ciałach zawodników i pozostaje w to wierzyć, że ta jakość, ta szczegółowość kontroli pozostanie utrzymana przynajmniej do Igrzysk Olimpijskich, dlatego że ja jestem przekonany, że im bliżej ważnych wydarzeń, a pierwsze z nich to na pewno turniej czterech skoczni, później loty, gdzie kombinezon i ta lotność ogółem będzie miała duże znaczenie i wreszcie Igrzyska Olimpijskie będą momentami, w których zawodnicy i sztaby będą chciały kombinować, a odnośnie tego, co